Fagra Krakus. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Tak, tylko 2,69 za 100 gramów szynki. Danie tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Jest decyzja Trybunału Stanu w sprawie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Za chwilę relacja naszego reportera. Rozmowy zakończone fiaskiem. Trwa impas w sprawie nominacji ambasadorskich na linii MSZ Pałac Prezydencki. Prohibicji w Warszawie na razie nie będzie. Będzie zaledwie pilotaż w dwóch dzielnicach. Trybunał Stanu umorzył postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Prokuratura zamierzała postawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Michał Makowski jest w budynku Sądu Najwyższego. Michale, Dzień dobry. Jest powód takiej decyzji Trybunału? Cóż, pełne uzasadnienie orzeczenia zostanie opublikowane najpóźniej jutro. Posiedzenie było tajne, więc strony nie mogą ujawniać szczegółów. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik przewodniczącej Manowskiej, przekazał dziennikarzom, że sprawa została umorzona, ponieważ Trybunał miał wątpliwości co do umocowania prokuratora z prokuratury krajowej. Pozostawiony został bez rozpoznania, bowiem został złożony przez nieumocowanego prokuratora. Przypomnijmy, że w sprawie orzekały trzy osoby. Sędzia Józef Zych złożył zdanie odrębne. Wcześniej przewodniczący Piotr Andrzejewski wyłączył ze sprawy 12 sędziów, których przesłuchała wcześniej prokuratura. Nie mogą orzekać na podstawie materiałów, w którym byli przesłuchani, bo ocenialiby własne zeznania. To jest podstawa cywilizowanej procedury. Sędziowie Trybunału po wydaniu orzeczenia wyszli z budynku bocznymi drzwiami i nie rozmawiali z dziennikarzami. Grupa sędziów wyłączonych wcześniej ze sprawy zapowiada zawiadomienie prokuratury. Michał Makowski, dziękuję za relację. Brak nominacji ambasadorskich szkodzi Polsce, podkreśla wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Na konferencji po spotkaniu z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem wiceminister mówił, że na decyzję prezydenta wciąż czeka 36 nominacji. Dla pewnego prestiżu Rzeczypospolitej warto by było, żeby tych 30 parę kandydatur podpisać. Zwłaszcza, że jak mówię, oni już przeszli cały konwentem z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu wewnętrzny proces zatwierdzania, a także zdecydowana większość z nich ma już agremą państwa przyjmującego. Osoby, których kandydatury będą procedowane bez zgody prezydenta, nie będą miały szans na powołanie, mówi Marcin Przydacz. Każda osoba, która wbrew pozytywnemu sygnałowi, jaki powinien paść w pierwszej kolejności z Pałacu Prezydenckiego, weźmie udział w tej nie do końca legalnej, omijającej przepisy procedurze, angażującej wniosek o agremont do państwa goszczącego, angażującej Komisję Spraw Zagranicznych, jeżeli dana osoba weźmie udział w tej procedurze z pominięciem wstępnej zgody, nie będzie mogła już w trakcie kadencji prezydenta Karola Nawrockiego uzyskać akceptacji. Obecnie Polska nie ma ambasadorów m.in. w tak kluczowych placówkach jak Waszyngton czy Rzym. Drony nad Polską to dowód, że Putin może czuć się pewnie i trzeba na niego wywierać presję. To ostrzeżenie brytyjskiego premiera Keira Starmera. Widać, że Putin albo poczuł się ośmielony, albo przynajmniej, że jest bardziej lekkomyślny. To dlatego mówiłem, że to nie są działania kogoś, kto chce pokoju. Musimy wzmocnić presję. W rejonie przygranicznym także minionej nocy nie było spokojnie. Kolejne drony pojawiły się przy polskiej granicy, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Straż Graniczna obserwowała taką wzmożoną aktywność dronów białoruskich, rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Widać, że tam cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo, bardzo zaogniona. Jeżeli będziemy mieli informację o służbie, że już wszystko staje się bezpieczne, wtedy tą granicę otworzymy. Pierwotnie granica z Białorusią miała być otwarta po zakończeniu ćwiczeń militarnych Zapad. Prohibicji w Warszawie na razie nie będzie. Będzie zaledwie pilotaż w dwóch z 18 dzielnic stolicy. Dlaczego zakaz nocnej sprzedaży alkoholu może funkcjonować z powodzeniem w Gdańsku, Olsztynie czy Wrocławiu, a w Warszawie nie? O tym Martyna Szymczakowska. Radni Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że Warszawa potrzebuje kompleksowego działania na rzecz problemów związanych z alkoholem. Nie zakaz rozwiąże wszystkie problemy z nocnym alkoholem i porządkiem. Mówił radny Jarosław Jóźwiak. Z kolei radna Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, współautorka jednego z projektów nocnej prohibicji, nie kryła rozczarowania zwrotem akcji w sprawie. Nie o to zabiegaliśmy przez ponad rok, mówiła. To jest kpina z mieszkańców. kpina z policji, kpina ze straży miejskiej. Radni przygotowali uchwały wprowadzające pilotażowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na Pradze Północ i w Śródmieściu. Projekty trafią teraz do konsultacji w dzielnicach, a następnie wrócą do Rady Warszawy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. Na zachodzie jakość powietrza jest bardzo dobra, wokół Warszawy, na wschodzie i południu dobra. Około 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport, 18.05, Krzysztof Łoniewski. Natalia Bukowiecka, czwarta w finałowym biegu na 400 metrów na Mistrzostwach Świata w Tokio. Nasza sprinterka uzyskała najlepszy wynik w tym sezonie, 49 sekund i 27 setnych. Z biegu nowych się poprawiałam, a też tego najbardziej się bałam, że po prostu nie wytrzymam turnieju, bo tego treningu w nogach było mniej, także wiadomo, że zawsze z lekki nie jestem dwa razy czwarta, czyli wracamy z medalną, kto to będzie pamiętał, ale jak na ten sezon to naprawdę są super wyniki. Mówiła Natalia Bukowiecka, jak wypadli w Tokio inni nasi lekkoatleci. Dawid Wegner był dziewiąty w rzucie oszczepem, Maria Żodzik awansowała do finału skoku o tyczce, Anna Wielgosz do półfinału biegu na 800 metrów. Nie zmieniamy kontynentu. Tokio zamieniamy za to na Seul. Tu w kompleksie kortów Olympic Parku wijała się dziś Iga Świątek. 6-3, 6-2 ograła Rumunkę Sorane Kirste i zameldowała się w ćwierćfinale tenisowej imprezy WTA rangi 500. W tenisie mamy wyżej w hierarchii tysięczniki, nad nimi jeszcze Grand Slam. W klubowej piłce nożnej nic nie stoi ponad Ligą Mistrzów. Dziś najciekawiej zapowiadają się mecze na Wyspach Brytyjskich, gdzie Manchester City gra z Napoli, a Newcastle z Barceloną. Z kolei pierwszy mecz nowego sezonu Bayer Leverkusen zapowie nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. Futbol żyje dla emocji i takich historii, twierdzi prezes Bayer Leverkusen. Simon Rolfes ucieszył się na wyjazd z nowym duńskim trenerem do stolicy Danii. Aptekarze zmierzą się z FC Kopenhaga i własnymi problemami. Kasper Hjulmand, były selekcjoner Danii, po zaledwie jednym meczu w Bundeslidze chce dobrze zacząć w Europie. Miło być tu z powrotem. To oczywiście przypadek, że gramy pierwszy międzynarodowy mecz właśnie w Kopenhadze. Dla mnie to wyjątkowe miejsce, ale jak mecz się zacznie, to będzie jak każdy inny. Nie mogę się już jednego doczekać. Zróbmy w ten wieczór święto futbolu. Zaprasza Kasper Hjulmand, który zdążył już otrzeć pierwsze łzy kibiców w Leverkusen. Po odejściu Szabiego Alonso do Realu Madryt i kilku gwiazd do innych klubów, na ławce trenerskiej wicemistrzów Niemiec usiadł Erik ten Hag. Holender zdobył tylko punkt w dwóch pierwszych meczach i zastąpił go Duńczyk. Hjulmand w debiucie w ostatni weekend poprowadził zespół do wygranej nad Eintrachtem. A ten zagra dziś przed własną publicznością też wicemistrzów z Galatasaray Stambuł. Pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu o 21:00 w Kopenhadze o 18:45. Wymienione wcześniej mecze City z Napoli, Newcastle z Barceloną od 21:00. Kilka minut po 21:00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Noc ma być z drobnym deszczem i mrzawką, jeszcze jutro rano trochę pokropi, ale potem mają być rozpogodzenia i przejaśnienia, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia od około 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 w centrum do 27 stopni na południowym zachodzie Polski. Weekend ma być bardzo ciepły, a potem lepiej nie mówić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej za mniej więcej 30 minut reportaż o nocnych markach i tych, którzy nocnych marków pilnują. Tak jak w ciągu dnia mamy dużo zgłoszeń o wykroczeniach, tak w nocy mamy dużo zgłoszeń o przestępstwach. Jeśli coś się dzieje grubego, no to dzieje się to raczej w nocy. A państwo dzwonią pod 2 2 7 3 w związku z plecakami ewakuacyjnymi. Sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna. Ja podchodzę do tego z całą powagą. Mam 72 lata. Plecaki są potrzebne, nie ulega kwestii według mnie. Natomiast nie mówi się nic o tym, co ma zrobić stary człowiek. Ja dopiero sobie usłyszałam w momencie, kiedy się ta wojna zaczęła, że na wypadek gdyby, to jestem bezradna jak dziecko. Ja mam wodę, żywność, zapasy leków, to co mogę ogarnąć umysłem, ale nie zrobię nic fizycznie. Ja nie udźwignę plecaka podstawowego, bo on będzie miał 20 kilo. Taki plecak nie musi być aż tak ciężki. Taki rekomendowany przez Fundację Gotowi Orgie na przykład waży około 8 kg, ale można zawartość takich plecaków na różne sposoby dopasowywać do swoich potrzeb i także do swoich możliwości. wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez prawie 13 minut po godzinie 18. Tu trójka. Eksperci od bezpieczeństwa radzą, by przygotować sobie plecak ewakuacyjny na wypadek sytuacji kryzysowych. Dla jednych to powódź, dla drugich awaria wodociągów czy sieci prądu, pożar. Niekoniecznie musi być to wojna przychodząca każdemu na myśl. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało poradnik bezpieczeństwa, który jeszcze tej jesieni ma trafić do skrzynek pocztowych wszystkich Polaków. Na razie jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej. Znajduje się w nim też osobny dział poświęcony temu, co spakować do takiego plecaka ewakuacyjnego. Tym tematem zajęła się Monika Gosławska. Myślę, że w miarę jestem przygotowana. Szykujemy, mój syn już zaczął. Przyjechałam z Ukrainy, także wiem, o co chodzi. Przygotuję na pewno. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat zapytana o plecak ewakuacyjny w porannej audycji Trójki bez uników. Przyznała, że jeszcze go nie spakowała. Dyskutujemy o tym z mężem regularnie, ale jeszcze go nie spakowaliśmy. A to jest akurat coś, co jest przydatne, dlatego że wiecie państwo, no, to nie jest kwestia tylko bycia krajem przyfrontowym. Możemy się przygotować też na wypadki katastrof naturalnych, na wypadki blackoutu. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Plecak z niezbędnymi do życia rzeczami warto mieć pod ręką, mówi podpułkownik rezerwy Dariusz Paździoch. Trzeba jednak dokładnie zaplanować jego zawartość. Przyda się powerbank, przyda się notes z najważniejszymi kontaktami na wypadek awarii sieci komórkowej. Przyda się też radio przenośne. To, które tutaj, jak pani widzi, mam, jest ładowane i na prąd, i na USB, i na baterie. Ma solar panel, oczywiście ma dynamo, więc można sobie kręcić. Latarka, więc takie wielofunkcyjne i nawet gra. To jest ważne. Będziemy mieli jakąś możliwość słuchania też komunikatów, jak rozwija się sytuacja, jak idzie fala na przykład powodziowa, gdzie są punkty pomocowe. Nie można zapominać o odzieży, wodzie butelkowanej i żywności. Żywność jak najlżejsza, taka, która da nam energię, która wypełni żołądek, która da nam jakieś podstawowe witaminy. My rekomendujemy żywność liofilizowaną. Weźmiemy sobie jakiekolwiek. Wybór jest w tej chwili naprawdę duży. Jak pani widzi, one są lekkie. Wlejemy ciepłą wodę, będzie super, wlejemy zimną, też da się zjeść. Tu mamy ryż wegański na przykład, leczo z cukinią. Co jest jeszcze? No energia, a więc wszelkiego rodzaju czekolady. Jakieś rodzynki, jakieś ziarna, orzechy. O, bardzo fajne, hałwa, ciastka. I to jest to. No nie bierzemy słoików, nie bierzemy puszek, bo to jest przede wszystkim za ciężkie. Do plecaka dobrze włożyć apteczkę, latarkę, kubek, menażkę, małą kuchenkę, może śpiwór i namiot termiczny. Trzeba by sobie przemyśleć, jakie zagrożenia tak naprawdę są realne w miejscu, w którym mieszkam. Co mi grozi? Pożar budynku, może jakaś trąba powietrzna, blackout, czy działania te takie typowo wojenne. I pod to muszę sobie przygotować rzeczy. Czy ja w ogóle planuję uciekać? Bo jeśli nie planuję uciekać, to też inaczej się przygotuję. Przygotuję sobie dom, żeby mógł funkcjonować w warunkach kryzysu. A ta ucieczka to jest ostateczność, więc ten plecak też może być troszeczkę inaczej skonfigurowany. Nie można zapominać o ważnych dla nas dokumentach. Akty własności, nasze kwalifikacje, rzeczy dla nas ważne, które możemy zdigitalizować w różnej formie. Mogą być na pendrive'ach, mogą być na telefonie, mogą być w chmurze, mogą być zeskanowane i wydrukowane. Czy spakowała pani plecak ewakuacyjny? Nie. Myślę, że będzie spoko. Spakuję i wolę nie patrzeć, bo nie chcę, żeby to było prawdziwe. Co panią zmusiło do tego, żeby coś takiego zrobić? Dużo się o tym mówi cały czas. Tu uznałam, że no trzeba. Przed chwilą dzwoniła do nas pani i pytała, co z seniorami, którzy nie są tak sprawni i aktywni i mogą mieć problem z noszeniem bardzo ciężkich plecaków ewakuacyjnych, takich wypełnionych po brzegi i zapasami. I przypomina mi się moja rozmowa z Agnieszką Kordelewską z Fundacji Gotowi ORG, która powiedziała tak. Najlepszym zabezpieczeniem są dobre kontakty z najbliższymi sąsiadami. Każdy ma jakieś unikalne umiejętności. Jedni są silni, inni mądrzy albo umieją gotować, jeszcze inni mają wielkie zapasy i taka cała grupa jest najlepszym zabezpieczeniem jednostek. Minut po godzinie 18. Dziś w pianistycznym cyklu Trójki historia spod znaku przegrać, czyli wygrać. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Historia tego konkursu obfituje w przykłady artystów, którzy zostali odrzuceni przez jury, a następnie zrobili spektakularne kariery. Historię konkursu chopinowskiego piszą jego zwycięzcy, to jasne, ale także ci, którym z różnych powodów nie udało się go wygrać, a mimo to zostali zapamiętani. Ulubieńcy publiczności, faworyci krytyków. Na swój sposób wspaniali, choć często nie spełniający jurorskich kryteriów doskonałości. Pilny obserwator konkursów, krytyk Józef Kański, miał na ten temat swoją opinię. Tych wielkich przegranych to można by w ogóle osobno mówić. Nawet profesor Ekier zasiadający, prawda, w jury wielu kolejnych konkursów, a na niektórych także przewodniczący jury, mówił tak trochę żartobliwie, trochę pobłażliwie, no tak, bo publiczność to zawsze musi mieć jakiegoś swojego faworyta, prawda, przeciwko jurorom. To nie chodzi o przeciwko, publiczność czasem miała dosyć zdrowy instynkt i umiała dostrzec właśnie zaletę takiego kandydata, u którego jurorzy widzieli drobne mankamenty, wobec czego albo go w ogóle nie dopuszczali do finału, albo lokowali go na dalekim miejscu. Największa awantura w stuletniej historii konkursu rozpętała się w październiku 1980 roku. Na ulicach Polski karnawał Solidarności, a w Filharmonii Narodowej histeria na punkcie przybywającego z Moskwy Iwo Pogorelicza, reprezentującego wówczas Jugosławię. Jury nie dopuściło go do finału. Publiczność protestowała, protestowała także jurorka Marta Archerich. W wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że wstydzi się, że zasiadała w jury. Trzasnęła drzwiami i wyjechała z Warszawy. pogorelić, był w niepowzięty. I want to say something about the fantastic artist, fantastic human being. I want to say brawo Marta Argerich. A więc brawo Marta. A co w takim razie z jury? Jury po prostu nie dorosło. Przyznają państwo, było gorąco, ale to nie koniec, bo jak się okazało, Pogorelicz przyjechał do Warszawy z misją. Przyjechałam tu przede wszystkim po to, aby dać początek nowemu kierunkowi w interpretacji muzyki Chopina. Jeśli ktoś po moim tegorocznym wystąpieniu powinien ponownie wystąpić, grając i walcząc nie słowami, a wykonawstwem, to oczywiście powinienem to być znowu ja. Z butnych zapowiedzi nic jednak nie wyszło. Afera w Warszawie była początkiem światowej kariery. Rok później artysta grał już w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Po 2 latach podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Deutsche Grammophon, którego zwycięzca z Warszawy z 1980 roku, Wietnamczyk Dang Tyson, nie widział na oczy. Do Filharmonii Narodowej nasz buntownik powrócił, ale dopiero po 26 latach, już jako zupełnie inny pianista. Przypadek Pogorelicza nie był jedyny. Na każdym konkursie pojawiał się bowiem jakiś bohater, niekoniecznie z bajki jurorów. W 1970 roku publiczność i krytyka miała też swojego Pogorelicza. Miał go też Józef Kański. Moim faworytem i nie tylko moim był człowiek, który do finału się nie dostał. Jeffrey Swan, Amerykanin wspaniały. Jeden z nielicznych, znowuż na tym i na innych konkursach, autentycznych chopinistów. Ten człowiek wie po prostu, jak to powiedział jeden ze starych krytyków, jak się dotykać fortepianu, grając utwory Chopina. Jego uderzenie, jego artykulacja, perlistość jego gry to było właśnie to, czego potrzeba. Dlaczego jurorzy nie potrafili tego dostrzec, nie wiem. No właśnie, dlaczego? W 1995 roku ledwie wyróżnieniem musiał się zadowolić Argentyńczyk Nelson Gerner. Dziś, jak wiemy, największa gwiazda tamtego turnieju. Nie wszedł nawet do finału. Józef Kański. A w moim skromnym odczuciu był jednym z najlepszych nie tylko pianistów, ale chopinistów na tym konkursie. W roku 2000 sercami publiczności zawładnęła rumuńska pianistka Michaela Ursuleasa. Do finału konkursu nie dotarła, ale zdobyła sobie w Warszawie wierną publiczność. Wiem, że nagrody publiczności artyści cenią sobie najbardziej. I don't know what to say really. Nie wiem, co powiedzieć. Doprawdy brak mi słów. And this I feel so great, so big in my emotions right now. Wiele emocji mną targa, widać, słychać po mnie, po moim głosie. But this means so much to me. And znaczy to dla mnie tak wiele. Chciałabym wszystkim podziękować. Niestety artystce nie było dane kontynuować świetnie zapowiadającej się kariery. Zmarła przedwcześnie w 2012 roku, mając 33 lata. Gdy spojrzymy na historię konkursu, okaże się, że nie zawsze miejsce pierwsze było przepustką do wielkiej kariery. W 1927 roku tylko wyróżnienie zdobył niejaki Dymitr Szostakowicz. Może gdyby wygrał, nie zostałby słynnym kompozytorem. Może wcale nie trzeba jednak za wszelką cenę wygrać konkursu chopinowskiego. Czasami, jak się okazuje, wystarczy dalsza nagroda, by zapewnić sobie spokojną karierę i przy okazji święty spokój. Cykl I Like Chopin przygotowuje dla państwa Jacek Chawryluk przy współpracy Wojciecha Barcikowskiego i Michała Margańskiego. Kolejny odcinek za tydzień. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę

Pięcioro cywilów z miasta Konstantynówka na wschodzie Ukrainy zginęło w wyniku rosyjskiego nalotu bombowego. Rosjanie zrzucili na dzielnicę mieszkalną 250-kilogramową bombę lotniczą. Uszkodzono 4 budynki wielopiętrowe. Przepłynął Bałtyk na desce windsurfingowej. Maciej Rutkowski ze Słupska pokonał dystans ze szwedzkiego portu Sandhamn do Władysławowa. Zdecydował się na to, by wspomóc charytatywną akcję pomocy chorej córce mistrza sportów motorowodnych Bartłomieja Marszałka. Po weryfikacji wyniku jego wyprawa przez Bałtyk może trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Pełen serwis o 19. Korzystajmy z weekendowego ciepła i słońca, a nawet upału, który zapowiadają synoptycy. Potem zrobi się trochę chłodniej i trochę pochmurniej. 28 minut do godziny 19. Dzwonią Państwo z komentarzami do Jimmy'ego Kimmela, któremu zdjęto komediowy program w telewizji, bo naraził się Trumpowi. Jimmy Kimmel to jest komik. Zadaniem komika jest mówić żarty, nawet na granicy dobrego smaku. Komikowi wolno gadać głupoty, o ile są śmieszne. To ja jeszcze wyjaśnię. W kwestii cyklu I Like Chopin kolejny odcinek o konkursie chopinowskim w najbliższy wtorek, a w kwestii plecaków bezpieczeństwa... Plecak ucieczkowy nie jest jako taki rozwiązaniem, tylko jest środkiem na osiągnięcie celu. Jeżeli się nie ma jakiegoś bezpiecznego miejsca, do którego się można udać w rozsądnym czasie, to nawet zabranie ze sobą całej kuchenki polowej i wyposażenia biwakowego nic nie zapewni, ponieważ się utknie bez jedzenia, bez pieniędzy, bez żywności w tłumie uchodźców, w jakimś tam zdezorganizowanym tłumie. Trzeba mieć przede wszystkim miejsce, do którego się ucieka. Trzeba sobie obliczyć możliwości dotarcia do tego miejsca, w którym się ucieka. I adekwatnie spakować plecak. 2 2 7 3 to telefon do nas, a w trójce za chwilę reportaż o nocnych markach. Messing around with another man. Teraz w Trójce po Jimmym wcale nie Kimmelu, Błażej, ale też Król. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 20 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Na pewno nie są skowronkami ani rannymi ptaszkami. Kim więc są? Nocnymi markami są. Czasem z wyboru, a czasem, bo po prostu muszą. U takiego na przykład pana Grzegorza wszystko zaczęło się od tańszego nocnego łączenia z internetem przez modem telefoniczny. Potem okazało się, że to właśnie noc jest jego naturalną porą, kiedy pracuje się mu najlepiej. Ale już policjant, pan Kacper, niekoniecznie lubi swoje nocne patrole, a wyboru właściwie nie ma. Nad tym, jak funkcjonuje się po zmroku, postanowili zastanowić się Dorota Górny, kiedyś Sowa, dzisiaj coraz mniej, i Jakub Paś. 100% nocny marek. Jak żyje się tym, którzy pracują, gdy większość z nas śpi? Posłuchajmy reportażu Nocne marki. Serwis kontrolowy Pacific, halo? Mam problem z wejściami USB. Czy mogłem jakoś do Państwa z laptopem podjechać? Jasne, śmiało, zapraszam. A takie późne godziny wieczorne, 21? Też działamy, pomożemy, śmiało. Świetnie, dobrze, to dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jasne, do zobaczenia. W ciągu dnia dużo czasu jest na konwersację, a wieczorem tak naprawdę można zająć się normalną pracą, bo wtedy już tak jakby wchodzimy w ten swój świat komputerowy i robimy. No, podłączymy tutaj komputer. Zobaczmy. W ciągu dnia śpią, w nocy pracują i spędzają wolny czas. Według badań Sleep Foundation 15% społeczeństwa funkcjonuje w nocy i to wtedy czuje się najlepiej. Grzegorz prowadzi w Otwocku wyjątkowy serwis komputerowy. Wyjątkowy, bo działa 24 godziny na dobę. Funkcjonuje tak od lat i ceni sobie spokój. Trzeba tak trochę, żeby to bardziej sobie... Skąd w ogóle pomysł, żeby też funkcjonować, być otwartym w nocy? W zasadzie tata to zaszczepił, bo kupił pierwszy komputer. To było naprawdę dawno temu, bo pierwszy komputer to był z Pentiumem MX-166, to chyba był rok 1996, tak mi się wydaje, bo wtedy wyszły te MX-y. I od tego momentu zaczęła się pasja. Zaczęły się komputery, składanie, montaż, czyszczenie, wszystko związane z komputerem. Zawsze gdzieś w głowie było takie coś, że chciałbym mieć coś podobnego, żebyśmy stworzyli taki swój klimat, w którym po prostu czujemy się komfortowo. Tak, tutaj w tym laptopie, tak? Okazuje się, że po włączeniu uszkodzone są tak porty HDMI, więc tutaj tą sekcję dzisiaj postaramy się całą wylutować i wylutować nową. To chyba był rok 1996 chyba. Wiadomo, nie było stałego internetu, był problem z tym stałym internetem, to były modemy. Na modemie człowiek wieczorem o 22 miał tańsze impulsy. No jak jest, zaraz zobaczymy. To oznaczało to, że dopiero o 22 zaczynało się życie. I tak czas leciał, do można powiedzieć, do rana bardzo często. Były jakieś czaty, jakieś przeglądanie, czekania, się jakaś MP3 ściągnie. To były czasy magiczne tak naprawdę, bo wiemy, że ta prędkość zupełnie była inna, była dużo wolniejsza. Trzeba było cedzić przeglądaną zawartość w internecie. Teraz dzisiejsza młodzież tego w zasadzie nie zrozumie. Ludzie ze starszego pokolenia tak zrozumieją ten temat, bo tą bolączkę zajęła tego telefonu. Było to dość częste zjawisko, nocny temat. Nocne granie, nocne przeglądanie. No, dzięki temu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Z kolejnym nocnym Markiem spotykam się na warszawskim Mokotowie. Jest godzina 22. Paweł jest realizatorem w Polskim Radiu. Pracuje głównie nocami. Tylko wtedy może się skupić, a w tej pracy jest to niezbędne. Bardziej taki nocny tryb życia był zgodny z takim moim zegarem biologicznym. Ale to było z czymś związane? Z jakąś działalnością, pasją? W sumie można powiedzieć, że z pasją, bo w tym nastoletnim wieku zainteresowałem się realizacją dźwięku, no to dużo tam przy komputerze siedziałem właśnie i tam sobie rozkminiałem, uczyłem się tego wszystkiego i zawsze te godziny właśnie bardziej nocne były do tego odpowiednie, no bo w ciągu dnia no to szkoła, jakieś tam inne rzeczy i bardzo dużo nocek było zerwanych właśnie z tego powodu. Jakby mała ilość snu nie powoduje u mnie, że ja później w ciągu dnia jestem jakiś zmęczony czy tam niewyspany. Bardziej poranne wstawanie u mnie to powoduje. Nawet jak prześpię 10-11 godzin, to i tak rano jest mnie do życia. Nikt mi nie słyszy głowy, bo moja dziewczyna też ma nocny chronotyp, więc my się w tym... pod tym kątem uzupełniamy doskonale. Nawet powiem szczerze, że ona dłużej jest w stanie siedzieć, bo koło 4:00 to jest taka moja pora, powiedzmy, do spania, no to ona taką czuje senność faktyczną dopiero, powiedzmy, koło 6:00. A z jakimiś obowiązkami takimi, powiedzmy, życia codziennego, no to też nie mam jakiegoś za dużego problemu, no bo jak kończę pracę o 6:00, no to po prostu idę sobie do sklepu po pracy od razu, zrobię zakupy, i to już mam ogarnięte, więc wtedy na spokojnie mogę iść spać, a jak wstanę, no to tam jakieś gotowanie, sprzątanie i tak dalej, to też nie ma problemu. Minęła 23:06. Paweł Chodyna, Jakub Paś, Aneta Pawłowska-Krać. W tym gronie zapraszamy na wieczór z reportażem. Jakoś nigdy się też tak specjalnie nie nazywałem tam Sową czy Nocnym Markiem, bo u mnie to po prostu tak wyszło naturalnie. Paweł nie lubi realizować poranków, a więc audycji zaczynających się nawet o 5:00 rano, w zależności od programu. To jest bardziej kwestia mojego zegara biologicznego po prostu, który tak się jakoś nauczył funkcjonować od tam najmłodszych lat, powiedzmy. I do tej pory to funkcjonuje i nie czuję z tego tytułu jakichś uszkodzeń zdrowotnych czy czegoś takiego. Wręcz przeciwnie, właśnie jak na przykład mam kilka poranków z rzędu, to wtedy się czuję tak, że tragedia, nie? Jakbym był chory, Całkiem niedawno nawet pamiętam, że miałem 4 poranki z rzędu, to mój organizm w końcu zaczął tak reagować, że czułem się, jakbym miał taki lekki nawet stan podgorączkowy. I później, jak już przez 2 dni wróciłem jakby do swojego naturalnego trybu, no to wszystko ustało. Nie? Czyli rozumiem, że nie wyobrażasz sobie już zmiany trybu funkcjonowania. No nie wyobrażam sobie, żebym miał się nagle teraz przestawić i żyć tam powiedzmy od 8 do 22, bo po prostu nie ma takiej możliwości, żebym ja o tej porze zasnął. Nawet już próbowałem jakieś melatoniny, nie melatoniny, nie jestem w stanie o tej porze się położyć. I nawet jak próbuję czasem przed porankiem się położyć tam powiedzmy o tej jakiejś normalnej porze, to zazwyczaj to i tak się tak kończy, że wiercę się z boku na bok i nagle jest 3 i się zastanawiam, czy jeszcze iść spać na tą godzinę, czy już nie iść spać. I loteria. Czasem jest lekka drzemka, częściej nie ma. Ale trzeba oddać, że Arsenal próbował narzucić swój... Trochę głośno. Bo ja mam problem ze swoim laptopem taki, że nie śrubki wypadają. Takich punktów jest niewiele. Jak wygląda zapotrzebowanie? Czasami jest tak, że jest, miałem przez cały tydzień spokój, robimy swoje tematy, te, które po prostu w ciągu dnia się nałożyły. A czasami jest tak, że faktycznie w nocy są zapytania, bo ktoś zalał laptopa na przykład, wysypał się system, nie wiem, padł dysk twardy, cokolwiek, coś jakaś padła elektronika. I faktycznie są takie bardzo pilne tematy, że ludzie dosłownie już zaraz będę, tylko proszę cokolwiek zobaczcie, naprawcie go, tak? Mimo tego, że jest troszeczkę dalej od Warszawy, to i tak ludzie też z Warszawy przyjeżdżają, potrzebują tego, co się okazuje. Już jest godzina 9, momentalnie będzie na 12, pyknie moment. Bardzo szybko czas mija, naprawdę. A w nocy to leci moment. Jest północ. Kacper pełni służbę w jednej ze stołecznych komend w Śródmieściu. Czy aby na pewno jest nocnym markiem? Praca nocą przychodzi mi po prostu z każdym rokiem coraz gorzej. Byłem młodszy, to wracałem do domu, przespałem się 3-4-5 godzin i było okej. I miałem dużo więcej energii. A teraz już widzę po prostu, że nie wiem, że mam oczy podkrążone, że moja twarz wygląda inaczej. No, człowiek jest markotny. No po prostu, no, im PESEL jest większy, tym jest ciężej po prostu pracować nam. Teraz mam 30 lat. Pracuję na noce i dnie 7 lat. No nie jest to normalne, jak się przychodzi o 9 do domu, ćwierkają ptaki, w lato jest 30 stopni, a ty musisz zasnąć. No, myślę o tej zmianie już, żeby przejść od poniedziałku do piątku, żeby robić, nie wiem, jakąś tam zabiórkową pracę, ale tu jest bardzo ciekawie, dlatego jeszcze tutaj jestem. Miasto nocą, ja tego w ogóle ciekawą zależność zauważyłem. Normalnych kierowców nie ma, są praktycznie same taksówki, same Ubery. A druga rzecz, że tak jak w ciągu dnia mamy dużo zgłoszeń o wykroczeniach, tak w nocy mamy dużo zgłoszeń o przestępstwach. Jeśli coś się dzieje grubego, my to tak nazywamy poważnego, no to dzieje się to raczej w nocy. Też się tak śmiejemy, że kobieta, no to znaczy śmiejemy, no musimy sobie jakoś radzić z tą pracą, to jest trochę też czarny humor, tak? Ale jakbyśmy brali wszystko na poważnie do siebie, no to nikt by tu nie pracował dłużej niż pół roku. Czyli jeśli kobieta zgłasza znęty, no to tak nazywamy znęty, czyli tam przemoc, gnębienie wobec swojego partnera, konkubenta, to na zawsze przyjdzie zgłosić to w niedzielę o 1-2 w nocy. Oczywiście tam, gdzie są strefy klubowe, tak? No to tam jest masa ludzi i oczywiście oni, powiedzmy, wychodzą z tych klubów 3-4 w nocy, jak kluby zamykają, rozwiązują swoje problemy z klubu, które się nawiązały. My musimy ich potem uspokajać. W ogóle rozmowa z takim człowiekiem, który ma w sobie jakieś różne środki, pił całą noc, to jest bezcelowa. Żadnego skutku nie odniesie ta rozmowa. No i tak wygląda ta praca. No i tyle. No. W nocy, żeby zjeść coś dobrego, no to raczej jeździmy na kebaby. To nie są, powiedzmy, jakieś tam kule mocy. Tutaj jak się pracuje tyle lat, no to ile można jeść te kebaby? To człowiek ma ich dosyć po prostu. No, po prostu jeśli mam służbę w nocy, no to muszę się oszczędzać w ciągu dnia. Zawsze mam jakiegoś tam energetyka awaryjnego. I spoko, co my tu mamy fajnego? Nie, jest bateria okej, okay, tak? Bateria jest w porządku. Bateria jest w porządku, tak, dokładnie. Bateria jest w porządku. Wczoraj była nocka, dość ciężka, serwisowa. Dzisiaj jest to samo. No wiadomo, no nie można przeginać, jakby nie patrzył, tak? My jesteśmy nocnymi markami, jak to się mówi. Póki co nie mija to. Nie wiem, czy to dobre, czy to niedobre. Mam wrażenie, że nas trzyma cały czas ta pasja fajna. I to jest chyba najważniejsze, że pasja zwycięża nad zmęczeniem. Bo kurczę, jeszcze to zrobię i może to naprawię i w końcu się uda. Jesteśmy prawie przy końcu, damy radę, tak? Więc z minuty robi się dwie, z dwóch się robi cztery i tak dalej. I okazuje się, że już Jezus Maria, jest czwarta rano i tak już tam trzecia, a my jeszcze na tym siedzimy albo coś takiego. No ale później finalnie faktycznie wow, udało się, naprawione i w ogóle to działa. To było niemożliwe, udało się. Ten happy end jest taki najważniejszy na końcu. Dobra. Dorota Boniecka-Górny i Jakub Paś ze studia reportażu Polskiego Radia sprawdzali, kto i jak funkcjonuje po zmroku. O tej porze, o 18.52, nocne marki to się chyba dopiero budzą. Więc kończąc dla większości popołudniową audycję, nocnym markom mówimy dzień dobry i do usłyszenia. Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Matus. Kłaniamy się pięknie. Na tym, którzy nocnymi markami nie są, to możemy po prostu powiedzieć miłego wieczoru. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers were they used to be rain. My yesterday was blue, dear. Of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, oh, it's heaven. What a difference a day made, and the difference is you. Above